partiledarna när det prövar det här alternativet mellan Alliansen och Miljöpartiet som Fredrik Federley pratade om. Och hos Moderaterna finns det en irritation mot Centern för att de inte vill samarbeta och medverka. Idag såg jag Kristersson säger idén till exempel att det är 40 års arbete som prövas i skarpt läge här. Men han underkänner det här alternativet helt och hållet mellan Alliansen och Miljöpartiet. Vi kan höra sa i morse i tillfället. Man får sondera precis vad man vill. Jag har sagt att jag tycker inte, jag vill inte att det ska sonderas en miljöparti-allianskoalition som samarbetar med Socialdemokraterna. Det var inte det jag gick till val på, det är inte den politik jag stod på. Om jag lyssnar på vad han säger här, Ulf Kristersson, så låter det ganska så kört att Alliansen och Miljöpartiet skulle kunna bilda någon slags regering tillsammans. Men det är ju inte bara Centern som skulle vilja att det så blir. Liberalerna är också inne på den linjen. Vad finns det egentligen för utsikter för att det här skulle kunna bli verklighet? Ja, man kan ju lyssna på vad Miljöpartiet säger. Och det finns ju flera problem då Moderaterna säger nej, som vi hörde. Miljöpartiet har sagt nej hittills också. Inte bara med argumentet att Sverigedemokraterna skulle kunna, om de går ihop med Socialdemokraterna, fälla en sån här regering. Utan Isabella Lövin för Miljöpartiet, hon har pekat på skillnader i sak också som gör det svårt med ett sånt här samarbete. Och så här sa hon i veckan. Sen har vi ju ytterligare en aspekt på detta, och det är att vi står mycket långt ifrån Moderaterna på riksplanet när det gäller migrationspolitiken, när det gäller miljö- och klimatpolitiken. Hon säger här, Isabella Lövin, att det är stora skillnader mellan hennes eget parti, Miljöpartiet och Moderaterna då, och vad ska man dra för slutsats om det här egentligen? Ja, att den konstellationen verkar väldigt svår. Socialdemokraterna har hittills sagt nej till att tolerera den här, och Sverigedemokraterna också. Och sen så om Centern och Liberalerna nu röstar nej till Kristersson här på onsdag, ska de sen då komma tillbaka till honom och be honom hjälp att bilda en alliansering med Miljöpartiet. Svårt. Mm. Allt det här som vi talar om nu, de här ganska hårda gränserna åt olika håll, partierna drar upp sina linjer och säger nej åt olika håll, har ju bara cementerat det här, den här sprickan inom Alliansen. Och nästa vecka nu så ska man ju rösta i riksdagen om Ulf Kristersson. Vad händer om det blir ett nej där? Vad händer då? Då får talmannen kalla till sig alla igen, kanske ett nytt sonderingsuppdrag, Annie Lööf kanske får försöka, kanske nya gruppmöten, men vi kommer ett steg närmare nyval, det vet vi. Tack Inger Erlander, politisk reporter på Ekot. På gränsen mellan Angola och Kongo håller just nu en allvarlig flyktingkris på att växa. Över 300 000 kongoleser har på kort tid tvingats ut ur Angola, ofta med brutala metoder, och de tvingas norrut till Kongo-Kinshasa som inte är förberett alls för den här anstormningen. Sveriges Radios utrikesreporter Rickard Myrenberg, han har besökt flyktingläger vid gränsen mellan Angola och Kongo-Kinshasa. Jag har mycket sten där. Two fire extinguishers, one beside me, near the emergency exit. During flight, make sure you're supposed to come. Om man inte vill spendera dagar på dåliga vägar så är det enda rimliga. Ja. Ja, 9 november, fredag. Referensinspelning och en vandringstur med röstinspelning. Och som vanligt kamp på berget och så. Det gick väldigt bra. Lyssnade på lite grann. Jag lyssnade i PT-dokumentär också på några program där. De har 6000 följare och så. Radiobloggen direkt här fredag, 9:e, tvn är på. Fastighetsboxen var tom. Gråmulet blött. Ingen blåst. Några plusgrader där. Stort bråk hade vi Märsta där, 7:e. Stort bråk också. Personer gripna. Bråk utanför. Restaurang i Märsta. Det bodde ju tidigare i Vallsta, som är en del av Märsta. Och jag flyttade ju från Märsta där 2011. Ja, 5 personer skadades efter skottlossning och knivskärning utanför en pub, korsningen Stationsgatan, Södergatan där. Jag tror det som hette Harris tidigare i alla fall. Jag minns den där restaurangen. Det är svagt minnet av att det fanns en i hörnan där. Den som då hette Harris tidigare i alla fall. Som jag tror bytte namn. Det var samma väder som vanligt. Blött, mulet, grått, dis, dimma, disigt. Svårt att se. Bergen och några plusgrader där. Inne på min gamla lokala sida där, Märsta.nu. Jaha. Flicka som räddade en kattuggla. Nu kan den flyga igen. Stenier Slottsby har ju Carola flyttat till och hon fick gå omkring där. Slottsparken där och det var ett stort bråk där utanför en pub, korsningen, Stationsgatan, Södergatan och så vidare. Det är samma typ av väder varje dag faktiskt. Ingen sol och grått och mulet, blött, fuktigt. Ingen blåst och några plusgrader. Så att man måste komma ut och helt enkelt röra på sig där. Promenad eller vandringstur. Jag tar upp på Kempoberget där och ner på Flyttjesjö. Vägen ut med Flyttjesjön upp lite grann på Brända vägen och Dalkorsvägen upp på hygget igen och det övre hygget då. Upp på Kempoberget och Kempobergsvägen så ner korsningen och så höger Kempovägen tillbaks till Långsötarna hem via sidan där av idrottsplatsen som ligger helt död. Igår handlade jag på Ica där och så. Ja, Ekilla skolan kommer jag ihåg också där faktiskt. Där jag ser bild. Märsta.nu där och nya bussturer och så. Ja, det är välkänt att Stenier Slottsby kommer få egen busslinje. Men här igår, 8:e, så hade Märsta.nu en artikel, familj hotas av räkning efter 3 år i bostaden. De har hucklat, de har ja, de har 11 barn. Jag har svårt att förstå hur man kan få plats i en lägenhet med 11 barn. Och sen är det väl 2 vuxna också. Jag tror de kommer från Somalia. Nu vet jag inte om de har en 5:a, men hur kan man få plats med 11 barn? Det är väl 2 vuxna också. Det blir ju då 13 personer totalt i en lägenhet. då bör man ju ha en stor lägenhet på 5 rum och kök, men det blir en fruktansvärd hyra där. Vi ska se om det framgår hur de bor där. Det kan ju inte vara vanlig trea precis. Jag har ju trångt i min trea här, får ju knappt plats i den här garderoben. Men 11 barn. Och så är det en, väl en mamma och pappa också, så det är ju då 11, 12, 13 är det ju totalt i den lägenheten. Och 13 personer totalt i en lägenhet. Ja, oavsett om de bor i en 1, 2, 3, 4 så är det väldigt trångt. 5 också. De har väl såna här våningssängar som är staplade från golv till tak. Hur kan man få plats med 13 personer i lägenhet? Med hucklen här, solbrända, grillade, svarta och somalier typer där. Och vi kan se om det framgår att de hotas av räkning, står där, och bor 3 år. 11 barn, ja då är man väl 13 personer totalt. Det bör ju finnas en man och kvinna också, plus de här 11 barnen. Svarta med hucklen. Ja, jag bor i en garderob här. Så trångt är det. På 83 får ju knappt plats, men det är svårt att förstå att man kan bo i en lägenhet med 13 personer totalt, 11 barn. Och så tillkommer också en man och kvinna. Nu blir det ju 13 personer totalt. Vi ska se om det framgår hur liten den lägenheten är. Själv bor jag i en garderob. Ja, de var svartare än Afrikas natt och hucklen. Jag ser en förskräcklig massa ungar där och hucklekärring och Mustafa och hans familj hotas av räkning om några veckor. Och det var trångt i den lägenheten kan jag säga. Det är en familj med 11 barn i Vallsta som hotas med räkning av socialtjänsten i kommunen, det vill säga Sigtuna kommun, min tidigare hemkommun. Vi betalar hyra varje månad, berättar ett av barnen i familjen. Ja, den här familjen kom till Sverige från Somalia för 3 år sedan. Har endast bott i Märsta enligt ett av barnen som Märsta.nu varit i kontakt med. Mamman bor ensam. Oj. Ja, mamman bor ensam med barnen. Det är alltså 11 barn och en mamma. Vi är 12 personer. Då pappan inte längre är i livet. Det är oklart vad som har hänt, men han är alltså avliden. Och 11 barn. Ja, 11 barn och mamman bor i en trea på Buregatan i Vallsta. Som det anvisats av kommunen. Hyran betalas med hjälp av barnbidrag. Ja, 11 barn. Det blir mycket barnbidrag. Då mamman inte har jobb utan går på SFI. Mamman är hela tiden ledsen. Vi kan inte studera. Vi gråter tillsammans med mamma. Det var ett svårt efternamn. Enligt ett avhysningsbeslut från Kronofogden ska lägenheten vara avflyttad den 26 november. Annars kan det avhysas av Kronofogden som kan ta hjälp av polisen för den saken. Vi vet inte vart vi ska ta vägen. Vi betalar hyra, men vi kan inte få lägenhet eftersom ingen har jobb. Alla går i skola. Vi söker över hela landet. Enligt socialtjänstlagen har kommunen ett stort ansvar för att motverka hemlöshet. Kommunen har också ansvar för sina invånare. Märsta.nu har tagit del av beslutet om avhysning där Sigtuna kommun är motpart. Jag är en verksamhetschef på Centrum för vuxenutbildning med ett väldigt svårt efternamn. Jag tror jag tar det här förnamnet Cambis. Någon som heter Cambis i förnamn. Som är verksamhetschef då på Centrum för vuxenutbildning där. De skriver i ett mejl till Märstedt-Munk nu att man inte uttalar sig om enskilda ärenden. Men generellt under vissa omständigheter så erbjuder man tillfälligt boende under en begränsad period. Den vräkningshotade familjen har dock bott 3 år på samma plats. De bor alltså i en trea på Burygatan i Vallsta. Det är en mamma med 11 barn. Det är alltså 12 personer totalt. Pappan är som sagt då tydligen avliden och död. Så det är mamman och 11 barn. Det är 12 personer i en trea. Och treorna brukar ligga ungefär på runt 80 kvadrat eller något mer, typ 81 och så. Ja, lite drygt 80 kvadratmeter brukar de ligga på ungefär. Eller mellan 75 och lite drygt 80, 81 och så, runt i Vallsta där. Jag hade själv 81 kvadratmeter där och man har bott 3 år. Med den här pojken i familjen, Mustafa. Under tiden man bor tillfälligt boende så erbjuder förvaltningen stöd och vägledning för att man ska kunna ordna bostad av mer permanent karaktär. Det har trots allt inte skett i det här fallet. Och exakt varför man hotas av avhysning vet jag inte riktigt, men ja, pappan är död. Men mamman och 11 barn. Det är alltså 3 personer i en trea på Burygatan. Jag kan tänka mig att lägenheten är någonstans mellan 75 till lite drygt runt 80, det vill säga 81 kvadratmeter ungefär. Någonstans där brukar det ligga på kvadratmetrarna på lägenheterna, treorna runt Vallsta där och Sigtuna hem är det väl kanske. Ja, det är inte helt klart om det är Sigtuna hem, men runt 75-80 kvadratmeter där lite drygt och så brukar ju treorna ligga på i Vallsta området. Så att det jag tänker på är att det måste vara ganska trångt i den där lägenheten på Buregatan, och på Buregatan är husen i 3 våningar. Det finns inga höghus där. Det bör vara väldigt trångt i den där lägenheten. De behöver ha 11 barn plus en mamma. Det blir 12 personer totalt. Det kanske till och med är så att flera barn får dela säng där. 2 barn i varje säng så att säga. Och våningssängar. Varför man hotas av vräkning har jag inte fattat, men framförallt så är det trångt i en lägenhet med 12 personer där och jag är svårt att förstå hur man kan bo i en trea med 12 personer. Själv bor jag i en liten garderob här då. Trångt som att den här. Ja, det var ju känt där att Steninge Slottsby skulle få en egen busslinje. Det har jag känt till från Märsta station. Carola har ju flyttat in nog bland de första där. Men vi får väl räkna med sån här grå väder och blött, fuktigt is, dimma. Några plusgrader och uppehåll och inte någon blåst och så. Lite tråkigt linje där. Eller VD menar jag. Ja, jag ser en bild här. Jag ser inte hur det ser ut riktigt just nu i föreningens slottsby. Det finns inga kameror som filmar live där, och Carola har flyttat in där och brukar gå omkring i den där slottsparken, och jag snubblar omkring i den där skogen och där och pratar i mikrofoner. Och gamla åkermarkerna runt Steninge slott bebyggs ju till stor del där då, med Steninge slottsby. Och sen är det andra stora byggprojekt också naturligtvis där, som Steningehöjden och Märstaport och Sigtuna stadsängar och så vidare. Så det byggs ju väldigt mycket nere i min gamla hemkommun. Här har vi förskräckligt mycket tomma lägenheter här. Det är helt tomt i huset mitt emot det. Det är åtta tomma lägenheter bara i det huset där. Jag hoppas inte att de bestämmer sig för att riva någonting här. Kanske lägger en malpåse. Carola var bland de första som flyttade in där i Steninge slottsby. Och har ju både duschat och ätit och så vidare, och vilat och laddat mobilen och överfört röstinspelningar. Och jag har ju lyssnat också på några dokumentärer i mobilen också, i min skinnfåtölj från Jyske Märsta, och det var ju då P3 Dokumentär. Jag tog ner där appen igen som heter Podbean. Ja, men det här var väl i jag tror det var i Sveriges Radio Play appen. Och så var det P3 Dokumentär där med 6000 följare. Ja, jag ser en bild här. Kan det verkligen föreställas till i slottsby? Men har man lagt in en röd buss där? Då ska vi se, vad har vi i gamla slott någonstans? Det är ju Per Tåb som äger marken. Men det är andra företag som bygger själva husen där. Och Carola var ju bland de första som flyttade in i Steninge slottsby.se är det. Så det är en helt, det är en 600 bostäder totalt som ska byggas där. Men på de gamla tidigare åkermarkerna som till stor del bebyggs. Nästan helt, inte riktigt helt. Så Carola var ju bland de första som flyttade in i Steninge slottsby. Och det är helt enkelt de gamla åkermarkerna där, stora odlingsfält runt Steninge slottsby. Eller Steninge slott menar jag. Och här kommer då linje 584 bli en helt ny linje mellan Märsta station och Steninge slottsby. Och ja. Det är ju inte Per Tåb som bygger husen här, utan det är andra som bygger dem. Han säljer ju bara själva marken. Och det är åkermarkerna runt själva Steninge slott. Carola brukar gå omkring i den här slottsparken, och jag minns att det var någon klocka som pinglade. Och monument och staty efter von Fersen där. Han blev ju brutalt mördad. Och man ska passa på där och lyssna på olika saker i mobilen när man vilar och så. Så man inte hinner med annars där. Och likadant i sängen och så kan man ligga och lyssna där med hörlurar då. På olika saker som man inte hinner med under dagtid. Det var P3 Dokumentär. Som jag lyssnade på några program där. Det är inte ofta man hinner lyssna igenom hela programmen och så. Det är så mycket. Ja, listentomaradio.com låg nere, och sen var det problem med att starta upp de här serverna, och de har ju då tekniker som har fixa till det hela här. Så sedan i morse här någon gång här nu, så är det normal drift på allt igen. Det var mera tillfälligt där, och det kan bli så någon gång att det krånglar några timmar och så. Men de har som sagt var tekniker som har koll på det hela där. Så att nu är det någon gång i morse här, så kunde man starta upp streamserverna normalt. Så att nu är det som det ska vara där. Och det är gråväder och blött och fuktigt och dis och dimma. Och igår behövde jag fylla på där så jag handlade på Ica. Det var tungt och besvärligt och där var man helt slut. Och jag har en förskräcklig massa mängder med skräp i Långsuttan. Jag rensade upp lite grann, men det fanns mycket, mycket, mycket mer skräp. Det var förskräckligt vad mycket skräp det var. Nästan överallt faktiskt. Och blött var det också där. Men lite grann fick jag bort i alla fall. Det ligger skräp också ut med Kempobergsvägen, anmäld till Matilda Larsson på Hedemora kommun. Och det är miljöinspektör där. Sen är det jobbigt med skräp och miljöbrott och nedskräpning och betongrör och ja, gamla gummidäck och massa annat som gubbarna slänger i skogarna. Men jag synar av och inspekterar och rensar småskräp och anmäler större nedskräpningar till Matilda Larsson på Hedemora kommun. Ja, man kan gå in på Steninge slottsby där, .se. Det är ganska stor. Det blir 600 bostäder där med äldreboende och förskola och så vidare. Så att det är ganska stort det där. Och det är helt enkelt de gamla åkermarkerna som finns runt Steninge slottsby som till stor del kommer att bebyggas där. Ja, inte helt och hållet, men stora delar av de gamla åkermarkerna används till det här nya Steninge slottsby. .se. Det är trångt och bökigt också att sitta här med långa ben. Man får knappt plats. Ja. 83 kvadratmeter har man ensam här. Det är så att bo i en garderob. Så trångt är det faktiskt. Men jag kan säga att ja, den där familjen bor på Buregatan där. Jag vet inte om det var Sikterna hem, men treorna där i Valsta brukar ligga ungefär normalt på mellan 75 kvadratmeter till ungefär drygt runt 80 kvadratmeter och lite grann mer till och med där. Bredvid här. Och i Malmö har det varit fler skjutningar än någonsin tidigare under det här året. I natt så besköts en lägenhet i Rosengård och det var en av totalt 4 skottlossningar mot bostäder i stan på bara ett dygn. Men ingen person ska ha blivit skadad. Det är klart att det är oroväckande att det under den här korta tidsperioden skjuts på det viset i staden. Vi kan säga så här att någon av skjutningarna ser vi ett samband med tidigare ärenden som vi tittar på. Vilket tidigare ärende? Det vill jag inte kommentera vilket det är just nu. Vi är lite fundersamma kring vissa platser där har skjutits in i vissa lägenheter eller vissa fönster. Såklart så är det ju någonting som har hänt i den kriminella sfären som gör att de är extra oroliga. För det är ändå ovanligt att det blir så många så kort tid. Ja, Susanne Nord, hur kommer det sig att det har varit så många skjutningar i Malmö just nu? Ja, polisen säger ju att någonting har ju hänt i de här kriminella gängen som har orsakat det här dygnets skjutningar. Men även om de vet vad det är så är det ingenting som de säger till oss. Ja, men du, trots all debatt om skjutningar som det har varit de senaste åren så har antalet såna här brott ökat i Malmö. Vad gör polisen för att stoppa den här utvecklingen? Ja, men de har ju olika projekt på gång, bland annat ett som heter Sluta skjut. Och där är ju tanken att polisen ska ha någon slags dialog med de här kriminella och få fler att hoppa av och sådär. Och det polisen i alla fall säger att det är fler och fler som vill hoppa av de här kriminella gängen nu. Mm, ja, vad har det gett för resultat? Ja, polisen säger ju nu att de har det sitter människor häktade för 10 olika mord här i Malmö. Och då menar de ju också att det möjligen har ett samband med de här skjutningarna som har varit nu. Att när man tar bort de här gängledarna eller vad man ska säga och sätter dem i fängelse, så är det andra som vill kliva fram och kanske ta över verksamheten och sådär. Och att det just såna här skjutningar kan ha någonting med det att göra. Ja, SVT Nyheter Skåne rapporterar naturligtvis mer om det här. Tack så mycket, Susanne. Ja, och trots skjutningarna så har risken att utsättas för brott minskat i Malmö enligt polisen. Men känslan av otrygghet har ökat i vissa delar av stan. Det visar årets trygghetsmätning som presenterades idag. Här nära Möllevången säger sig allt fler vara oroliga för att vara ute ensamma om kvällarna. Man står ganska öppet och säljer narkotika, och ibland så är det bråk mellan de här grupperingarna. Så ofta det som gör är att man upplever en otrygghet att man själv ska hamna i detta när kanske risken inte är så stor egentligen för det. När risken för att utsättas för brott är fortsatt låg, den har till och med minskat något, visar enkäten bland ett par tusen slumpvis utvalda Malmöbor. Oron har också minskat något, med undantag då för centrala Malmö kring Möllevången och i Lindängen, där drar sig många för att gå ut om kvällarna. Framförallt efter sommarens skjutningar så är det en stor skillnad. Det är mycket färre människor som är ute idag än tidigare. Så det är lugnare i området. Och det tycker jag, det är inte helt positivt. För att ju fler vuxna ögon vi får ut, ju bättre är det. Det är ju så mycket skjutningar nu, så man tänker bara om jag är ute och går, kanske någon vill hämnas på någon och skjuta. Och sen kanske jag är drabbad, jag är kanske med i hela situationen. Alltså, man är inte säker, alltså, det kan duka upp var som helst, hända när var som helst, alltså, man kan bli skjuten, det kan vara var som helst, alltså, på sånt sätt. Inte nog med det, jag kanske inte blir skjuten, men sen måste jag till exempel vittna och allt det här, och det är ju lite den processen som kan jaga upp en, faktiskt. De skjutningar som händer, de sprängningar som händer, att det såklart påverkar Malmöborna negativt. Samtidigt så ser jag också det att utsattheten är faktiskt... Ja, det var en direkt audiosignal från tvn där. Jag kan ju lyssna internt också. Och vi har fredag idag. Och det här vädret verkar upprepa sig liksom varje dag. Det är grått, mulet, is, dimma. Och sen är det några plusgrader, ingen blåst och vind och ingen nederbörd. Väldigt blött, fuktigt ute i marken och så, vattensjuk, både kängor och strumpor är blöta och så. Men jag tar mig ut här i alla fall med naken överkropp och någon finsk jacka och varselväst från tågkompaniet och vikingakepsen och solglasögon med spegelglas och varma vantar och så. Spanar efter skräp och håller låda i mobilens röstinspelare. Så var väl det fjärde gången, tror jag, som var uppe på Kempoberget och ner vid Flyttjesjön och Flyttjesjövägen och så. Och sen svänger man där upp i backarna. Ja, man kan säga lite grann av bergen och så, men det är väldigt tjockt. Det är den här fukten som gör att det bildas den här is och dimma. Men det positiva är att det är ganska milt väder med några plusgrader. Det är inte någon besvärlig blåst. Sen är det också då uppehåll också. Långsyttan ger ju ett ganska ödsligt intryck. Man ser inte speciellt mycket människor faktiskt här som ut och rör sig på gatan och så. Det är väldigt få människor. Ofta ser man inga människor alls, är det bara ytterst fåtal, typ någon enstaka människa som är ute och rör sig med sina ben. Ja, det finns ju bara en plats i Rångsötan, och man ser lite folk, det är lite fart. Det finns bara en enda plats i hela Rångsötan som man ser lite människor och folk. Där är lite fart, och det är ju själva ICA-butiken och utanför och så. Folk måste ju handla mat och så. Jag känner igen den där stamkunderna, ölgubben där med sin rullator, han rullade mot ölburkarna. Tante med glasögon som tar en promenad i ICA-butiken och så. Men det var igår det. Och det var en förskräcklig massa skräp i Långsötan. Det fanns ju mycket som helst faktiskt, blött och så. Lite grann har jag rensat bort av det där, men det fanns mycket mer. Men jag har ingen möjlighet att hålla på och rensa upp all skräp, det går inte. Det kommer jag aldrig fram någon gång. Eller hem och så, så att... Men jag passar på att rensa bort lite skräp när jag ska släppa hem den där tunga maten för att de ska stanna och vila. Ett antal gånger, jag kan ju se här från Filipstad. Filipstad där på tv, att det är också samma grå väder på ettan här på Filipstad, det är grått. Ja, grå väder och grå mulet, is och dimma. Några plusgrader, uppehåll. Ja, jag ser från Filipstad, det är precis samma som i Långsötan här. Grått och mulet, is och dimma, det är precis samma väder som i Långsötan. Men det är väldigt ödsligt här, allt är så dött. Det är inte någon fart, fast det är knappt några människor, eller inga människor alls. Det är bara några enstaka där. Och väldigt många tomma lägenheter här. Jag tror det blir väldigt svårt när det är småbarn på ettan här. Det blir svårt för Hedemora bostäder att efter renoveringen så får de här tomma lägenheterna uthyrda faktiskt. Så att de allra flesta av de här tomma lägenheterna kommer bli omöjliga att hyra ut. Det är inte så många som vill bosätta sig i Långsötan. Det är bara ett fåtal där. Så att nu är det lite för många tomma lägenheter här. Så det är ju ett väldigt dött och ödsligt intryck av Långsötan, en ort i förfall. Några ryssar som har hus också mitt mot Folkets hus med ett antal skrotbilar och bråt och skräp. Det ser ju förskräckligt ut på den här tomten. Ja. Men som sagt, här är en familj som hotas av räkning på Murigatan. Själv bodde jag på Sleipnergatan mellan 95 och 2011 och det var alltså där. Och de är då 11, eller så att säga, det är 11 barn. Mm. Ja, det är alltså 11 barn. Och sen tillkommer en mamma, dock ingen pappa, för han är tydligen avliden. Men det blir alltså 12 personer i en trea på Burigatan. Ja, nu kommer jag ihåg var Burigatan låg, ja, just det, nu kommer jag ihåg. Ja, nu minns jag. Burigatan kommer jag ihåg nu, ja. Jo, Buregatan, ja. Jo, det är ju Sigtuna hem det. Jo, det stämmer ju. Nej, vänta nu. Nu måste jag tänka efter här. Nej. Det var ju förut det. De sålde ju 1300. De sålde ju, ja, Sigtuna hem sålde ju 1300 lägenheter 2012. Ja, på min tid alltså, när jag bodde där nere så var det Sigtuna hem. Buregatan också. Ja, Sigtuna hem har några lägenheter kvar där på Sleipnergatans backe. Att det är någon äldreboende eller så i backen där. Men Buregatan och höghusen på Sleipnergatan, ja, det är ju 1300 lägenheter totalt. Det är alltså Rikshem som äger dem idag. Jag är säker på. Ja, det måste nog stämma. Det är Rikshem som är hyresvärden där. Jag tror att de här treorna på Buregatan bör ligga runt 80 kvadratmeter. Den stora frågan är hur... hur man kan få plats med en mamma och 11 barn i en trea. Det skulle vara trångt även i en 4 och 5 faktiskt. Men alltså i en trea runt en 80 kvadratmeter. Jag tror att man löser genom att låta flera barn sova i samma säng helt enkelt och få dela på samma säng. Det finns 2 barn i varje säng. Och så är det sådana här våningssängar också. Med kanske 3 våningar. Typ 2 eller 3 sådana våningssängar med 3 våningar. Och i varje säng så får 2 små svarta negerungar från Somalia sova i samma säng. Det är alltså 11 barn totalt det där. Så det är väl våningssängar som är staplade på varandra. Minst, ska jag säga att det är 2 eller 3 sådana här våningssängar på 3 våningar. Och i varje säng så får i princip 2 barn dela på den sängen helt enkelt där. 2 barn i varje säng. Ja, det måste vara trångt och så. Ständig kö till toaletten och duschen. Och i köket måste det vara trångt också. Nu ska alla negerungarna och mamman titta på TV där till exempel. Och ja. Kanske någon annan unge vill se någon annan kanal. Och. Ja. Trångt och besvärligt då. Har de en dator också så vill ju 11 barn hålla på med. En enda dator då. Ja, jag förstår inte hur det går till riktigt där. 12 personer i en trea. Ja, man har ju läst om att man har pressat in såna här illegala människor som är under flykt från polisen här i 20-tal i en etta och så. Ja, det är nog besvärligt med 12 personer i en trea faktiskt. Då. De är väl på en 80 kvadratmeter, men som sagt, för det är inte siktade hem längre där i Buregatan. Där är ju Rikshem och den här familjen hotas av räkning. Ja, det blir inte lätt när det är så många, så att säga, 11 barn där, men det är ju då också en mamma också där, med 12 personer. Det måste vara ständigt kö till toaletten och duschen och ständigt köliknande system i köket och... Om man ska titta på TVn där så blir det knepigt också om det är någon som vill byta kanal. Och då har de här bråk om fjärrkontrollen. Och varje unge kan inte ha varsin mobiltelefon eller dator och så. Ja, där ser man. De är duktiga på att producera småbarn, de här huckle bruttorna. Pappan är ju avliden där. Och jag har ju känt till den här människosmugglaren också, Amir Heidari. Jag tog upp honom i Stockholms närradio redan i början på, ja, kanske till och med i slutet på 80-talet, i början på 90-talet där har vi tagit upp honom. När han bodde i Uppsala och så. Idag lever han väl gömd i någon land i Mellanöstern och så. Han var väl i princip på väg att avrättas, som jag minns rätt. Men han lyckades ju på något vis få pengar där och mutade väl någon person eller polis eller så. Så att han lyckades försvinna i taxibilarna där och sen smugglas ut med falska papper från Iran. Så han lyckades överleva det där med hjälp av mutor. Men det var ju nära att han skulle bli avrättad där faktiskt och så. Ja, säkerhetstjänsten. Och tack vare pengar så kunde han muta sig fri och lämna Iran illegalt över bergen där. Det bästa hade ju varit om Amir Heidari hade blivit avrättad. Så hade han fått ett ordentligt straff för vad han har gjort mot vårt land. Han där har smugglat in cirka 130 000 så kallade flyktingar till Sverige. Totalt tror jag det var 250 000 någonting under alla dessa år som han höll på. Dock inte att han levde enkelt, köpte enkel mat, levde enkelt och tyckte att han gjorde rätt. Han hjälpte människor och så. Men det han gjorde var ju då olagligt och han dömdes till flera fängelsestraff och liknande där. Idag lever han enligt... Idag lever den här Amir Heidari någonstans i Mellanöstern där. Och lever väldigt enkelt och fattigt och så. Han tog ju bra betalt i och för sig, men det var inte så att han levde några lyxliv där. Han hade inga lyxbilar då. Bodde i en vanlig lägenhet och köpte billig mat och hade inga dyra vanor och så. Men alla de cirka 130 000 så kallade flyktingar som han fick in till Sverige här, för att han smugglade in människor till Europa. Men när det gäller Sverige så handlar det om cirka 130 000 som har smugglats in här. Ja, det ska sägas att de kom hit på falska passhandlingar som de sedan slängde och sökte asyl i sitt riktiga namn. Så att asylansökningen skedde inte med falska personnummer och falska uppgifter, utan asylhandlingarna skedde med riktiga namn och uppgifter. Men de kom hit på falska handlingar, förfalskade pass och så. Och kan man då gå tillbaka i historien så borde de här personerna få indragna uppehållstillstånd. Har man kommit hit på falska premisser, som heter, falska handlingar och sånt, så borde man inte alls få uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap. Sen finns det de som lever i Sverige med falska namn också, påhittade namn och så, som inte stämmer med det riktiga. Man kan säga att Amir Heidari var tämligen nära att dömas till avrättning faktiskt där. För Iran kände till vad han har hållit på med. Han har uttalat sig, skrivit en bok om Iran, kritiserat Iran och så vidare. Så att det han lyckades göra var ju att muta poliser och liknande personer i säkerhetstjänsten och så. Ja. Åklagare, domare, poliser och personer som fanns i närheten där med i det fängelset och så. Man hade gjort upp i förväg att det skulle liksom bli ett bråk mellan honom och en polisman, och så lyckades han fly i en taxibil där. Den polismannen var ju då mutad, som hjälp av muter som han lyckades få hjälp av sina vänner. Så flydde han i olika taxibilar och via bergen med falska handlingar lyckades han ta sig ut från Iran. Det här var ju då på P3 dokumentärer. Och man intervjuade också hans son också. Och enligt polisen så skulle utgifterna för den här smugglingen egentligen inte ligga på 60 000 i princip. Han tog betalt där, 60 000 ungefär. Utan istället så skulle den här människosmugglingen ungefär ha kostat 30 000. Han tog då 60 000. Det var lite olika priser. Och så. Men det var ju långt mer än vad det hela egentligen skulle kostat i hela fram till svenska gränsen. Det var inte 60 000 som var det som det hela krävde egentligen, alltså, utan det var cirka 30 000 där. Man har väl inte riktigt kunnat fatta riktigt vad alla pengar har tagit vägen där som man har fått in och så. Men det är klart, de var ju tvungna att betala de här smugglarna pengar också. Så att, idag lever Amir Heydari någonstans ja, i Mellanöstern helt enkelt där. Han är väl statslös eller så. Men han hade ju tur faktiskt att han inte blev avrättad av den iranska säkerhetstjänsten. För enligt PT-dokumentär som jag hörde om den här människosmugglaren Amir Heydari där så lyckas han på något vis muta poliser och så. Den här säkerhetstjänsten i Iran. Han lyckades ta sig därifrån helt enkelt där utan att bli avrättad. Det är lite märkligt att han inte var... Han blev ju alltså utvisad till slut. Regeringen upphävde det där, men till slut så blev det då att Amir Heydari blev utvisad. Och han har ju varit i Sverige ganska länge där. Han borde ha varit svensk medborgare faktiskt. Och när polisen kom fram till Iran där så hade han ju faktiskt ett 30 år gammalt. Han hade ett 30 år gammalt pass på sig. Som inte var giltigt enligt de iranska myndigheterna där. Men den svenska polisen lyckades förhandla på något vis och så. Men jag tycker att... Amir Heydari borde varit svensk medborgare med tanke på hur väldigt länge som han har bott i Sverige där. Med permanent uppehållstillstånd va. Så borde ju han så att säga ha varit svensk medborgare. Men det kan han inte ha varit. Eller så var det så att han hade dubbla medborgarskap. Han var både svensk medborgare och iransk medborgare. Och därför gick det att utvisa honom till slut efter flera vändor där till Iran. Med 30 år gammalt iranskt pass. Ja, så gick det för honom och hans son lever kvar i Sverige också här. Jag lyssnade på flera såna här program. I mobilen tidigare här, när jag vilade i en skinnfåtölj, P3 dokumentär. Jag tror att det var väl i Sveriges Radio Play-appen där. Och rent allmänt så är det grått, mulet, is och dimma och blött och fuktigt och några plusgrader i Sverige här. Det här vädret verkar upprepa sig så att säga. Dag ut och dag in här. We'll be right back.

vi lite James Last and his orchestra. Vi ska göra en stor blandning av olika musikstilar. Han var ju känd som den här stora orkestrarna. Jag var ute i köket där och tog en minipizza där och så. James Last. Han var ju känd för de här stora orkesterarrangemangen där. Med stora blåssektioner och körer och en förskräcklig massa musiker på scenen där. Så var ju pampigt. Så att säga. Arrangemangen där. Måste röra på mig lite grann. Inte sitta för länge här på den här stolen och så. Jag har en blåsa som blir besvärlig, så jag måste röra på mig lite grann omkring i lägenheten här och komma ut i köket och så. Få i mig lite grann och så. Men så behöver jag nattvila också, så jag får inte sitta för länge här på kvällarna. Med nattvila och sova där då. Komma ner i sängen och vila och så. Stirra på den här äckliga ljudeburken och det är jobbigt. Blir trött ögonen och så vidare, behöver nattvila och vila och sova. Och ligga och lyssna på poddar och allt möjligt i mobilen där på kvällen med en kall fläkt och så. Jag är uppe på tidigt här och kommer ut på mina vandringsturer. Målet är att komma ut på en vandringstur varje dag så man får röra på sig och få lite frisk luft och några kilometer där tråkiga gråmulet, lite is, dimma, väder. Men som sagt var ändå några plusgrader, uppehåll och lite blås och så. Man mår bra av att komma ut en liten sväng. Igår var det i och för sig bara till ICA-butiken där, för det var ju besvärligt och tungt och så, så att då hade jag inte några mera krafter. Utan jag fick inrikta mig på att handla på ICA helt enkelt och släpa hem det där tunga och rensa skräp och så. Men sen har jag helt enkelt inte några mer krafter att ta mig ut igen i det här grå, disiga, blöta, fuktiga vädret. Man kan sätta upp ett mål, säga, för varje dag. Och igår var ju målet att handla på ICA och släpa hem det där. Man får ju stanna många gånger och passa på att rensa skräp och så. En tjej på fyra med blått hår där. Ja. Men idag blir det i alla fall en vandringstur igen och så i det här gråa, blöta, fuktiga dis och dimma vädret där. Röstinspelning också i mobilen. Ja, P3 Dokumentär har mycket intressanta program. Jag tog ner den där appen igen. Podbean heter appen. Det ligger Svegot och mycket annat, dock inte Alex Jones faktiskt där. Och P3 Historia har vi också där till exempel och så. Sveriges Radio producerar ju så oerhört mycket program. Och tv-licensen ska ju då upphöra från januari, va? 2019 här. Och personer med låga inkomster också, de som ligger under 13 600 får betala reducerad avgift. Övriga får betala cirka 1 300 per år i skatt på tv, oavsett om man har tv eller inte. Så att alla ska betala. Ja, även de som inte har en tv ska betala den här nya avgiften. Men den kommer alltså gå in på skattevägen. Radiotjänsten Kiruna läggs ner och 125 personer ska ju få helt andra arbeten. Det blir slut också på de här lite, ja, vill säga hotfulla breven där. Radiotjänst i Kiruna upphör att gälla. Och man har ju skaffat nya ersättningsarbeten också där för dessa 125 personer. Ja, vad ska man säga? Det är för att komma undan de här smitarna. De som helt enkelt inte betalar. Cirka 10% tror jag. Och därmed så kommer ju alla via skatten då tvingas att betala. Och det gäller ju även de som inte har en tv-apparat. Och på så vis är ju den här nya tv-avgiften inte bra för de som inte har en tv. De ska inte egentligen behöva betala ett enda öre. Men det hjälper inte, utan alla ska via skatten betala från och med januari månad. Så att det är lite tokigt där. Det var väl bara SD som var emot den här nya lagen. Den ska väl klubbas också först här nu i riksdagen och så. Är jag ganska trött, men jag har den här riksdagskollen appen till exempel där man kan läsa vad som händer i riksdagen och så. Så det är inte speciellt bra på så vis att alla ska betala via skatten. Normalt cirka 1300 per år i skatt, och de som har under 13 600 inkomst per månad kommer att betala reducerad avgift. Och så långt är det väl godtagbart, men de som inte har en tv ska ju också betala den här avgiften via skatten där. Så det är ju det negativa. Varför ska de som saknar tv vara med och betala? Men egentligen är det ju inte bara för tv, man betalar ju för Sveriges Radio också. Och där inser man ju att folk har ju en radioapparat, eller lyssnar på radio, man lyssnar på Sveriges Radio. Så att även om man inte har en tv så har man åtminstone en radioapparat, eller radioapparater, om man lyssnar på radio. Ja, man lyssnar exempelvis på Sveriges Radio. Det är väl det man kanske tänker där. Eftersom det heter tv. Ja, från början var det ju naturligtvis en radiolicens där, som det hette från början. Ja, när det hette Radiotjänst för länge sedan så var det radiolicenser som gällde det. Och sen blev det tv-avgift istället. Det korrekta ska väl egentligen vara radio- och tv-avgift. För det gäller ju hela verksamheten där. Från början hette det ju Sveriges Radio. Ja, Radiotjänst, och sen hette det Sveriges Radio även tv. Och pengarna är ju till hela verksamheten, inklusive Sveriges Radio, inte bara tv där. Men jag tycker att det blir fel i alla fall att de som inte har en tv-apparat också ska betala det här. Men nu kommer det, ja, det ska klubbas i riksdagen först. Så att därmed har inte den nya lagen trätt igenom riktigt ännu. Man ska ju få en, det ska klubbas i den svenska riksdagen också först naturligtvis där. Ja, det gäller att hålla sig i rörelse och så, försöka röra på sig där då. Ben är ju till för att gå med och så. Jag har ju bara två ben att ta mig fram med. Jag har inga andra krafter som tar mig framåt. Jag har två ben och de måste fungera där. Och det är tråkigt väder, men det är i alla fall lite plusgrader då. Uppehåll och inte några problem med blåst. Även om det är väldigt grått och mulet och dis och dimma och några plusgrader och uppehåll som sagt var där så att den här vädertypen är väl att vänta också här i november månad. Lite fuktigt och dis och dimma av några plusgrader och ingen blåst och uppehåll. Så att, på så vis så kan man ju ändå ta sig ut här i markerna trots det här väldigt grå, tråkiga vädret där. Och man får ju, man får ju sätta mål där, och igår var ju målet då att handla på ICA där, och sen fanns det inga mer krafter kvar efter det, utan då är man ju helt inriktad på att handla på ICA och släpa hem det där och alltihopa och duscha igen och packa upp och ja, få någonting i sig och så vidare, vänta på brevbärargubben och så vidare där. Men jag försöker i alla fall, om det är möjligt, att komma ut på en vandringstur varje dag och spela in i mobilen där, få lite frisk luft och lite vandringar på några kilometer upp och upp och ner på de här bergen som ligger här. Vi har ju camp på berget här som ligger strax norr om själva Långsuttan här. Det är roligt väder och så. Det är i alla fall inte snö och 15 grader kallt och snöstorm och så vidare. Det är ju bar mark även om det är blött och fuktigt där och så. Idag blir det ännu en vandringstur. Det är svårt att få plats med de långa benen i detta trånga ut. Ja, det är mycket tomma lägenheter här. Det är hela fastigheter som är mörka. Det var ju Migrationsverket där som sa upp de här avtalen. Och nu fungerar som sagt på Listen to My Radio normalt och jag kunde starta upp några streamserver ytterligare här på morgonen. De här eventuella felen är ju mer, ska vi säga, kortvariga och utav tillfällig karaktär. De var ju tekniker som så att säga ser det här, att det blir någonting tokigt där. Ja, det låg ju nere. ListenToMyRadio.com låg nere där och sen till slut så var det uppe och så, men då var det ju problem med att starta upp de här stream-serverna där. Det var som sagt ett problem med att starta upp de här stream-serverna. Men nu i morse här så gick det att få igång dem normalt igen där. Man ser inte mycket människor precis i Långsuttan, det är väldigt dött här. Ödsligt, vi har en badplats som var helt död i somras. Ja, en idrottsplats som är helt död. Och det är dött och ödsligt och man ser inte... Ja, ibland ser man inte en enda människa någonstans. Någon enstaka möjligtvis. Det är väldigt dött och ödsligt i den här lilla orten här. ICA-butiken i och för sig så kan man knuffas med lite folk och så. Men även där tycker jag att det var rätt så lugnt. Ja, man måste ju fylla på här ibland. Det var en fet tant där på nian. Ja, vi har lite stamkunder som dyker upp. Vi har ju ölgubben där med sin rullator som rullar. Mot öl. Burkarna. Och han är på plats. Och alla personer är på plats också. Så att säga. De är på plats, om man säger så. De här stamkunderna. Det är gubbar. Tanter och man gräver upp Klostergatan och avstängt och så. Man ska ta hem lite program också här med David Duke show från veckan här. De sände ju måndag till fredag på Rens Radio. Rensradio.com. Ja, det är väl Rense.com. Rens Radio Network. Ja, det är klart att ute i skogar och så kan man ju inte räkna med att det ska vara en massa människor. Det är bara skogsmarker och så. Inspekterar efter skräp och liknande där. Ofta får man ju med sig lite småskräp hem och anmäla miljöbrott. Det var betongrör och gummidäck och någon tunna med skräp och grejer där. Kampobergsvägen och så vidare. Då skickar man e-post till Matilda Larsson där på Hedemora. Kommun. Ja, hon är ju då miljöinspektör där som får beställa. Hon får beställa städning och hämtning av det här skräpet. Det kan jag inte släpa på. Nej, jag kan inte släpa på tunga gummidäck. Jag kan inte släpa omkring på tunga betongrör. Man kan inte släpa omkring på tunga betongrör, man kan inte släpa omkring på tunga gummidäck som gubbarna har slängt ut i skogarna. Det går inte att släpa omkring på betongrör. Man kan inte släpa omkring på betongrör, man kan inte släpa omkring på tunga gummidäck och tunga. Men mindre skräp, så att säga. Det här är lite mindre små skräpet som är det vanligaste, det kan jag fixa själv. Men där är det större miljöbrott och skräp och så, då måste jag kontakta Matilda Larsson som är kommunens ena. De har två sådana här miljöinspektörer. Jag ska ta ner det här programmet David Jok till D-datorn som man sen skickar upp till arkiv.org. Sen lägger jag en länk där på radiochatten och tar ner den på C-datorn och sådär. Jag får inte sitta och titta på TV för länge på kvällen här på så trött i ögonen och så. TV4-nyheterna får väl vara det sista jag ser ungefär där. Ja, det är samma väder varje dag här faktiskt. Det är ingen sol direkt. Nej. Man ser det bara blött och fuktigt. Och ja, dis och dimma här då. Några plusgrader uppehåll och ingen blåst. Det är samma väder dag ut och dag in. Jag vill inte gå för långt och så. Var borta för länge så, utan jag tar ett par svängar och är tillbaka efter ett par timmar där. I det tråkiga vädret helt enkelt, men man kan inte räkna med att det ska vara någon sån här sol och klarblå himmel där. Det är väldigt solfattigt och så under november månad. Ja, där ser man att man kan bo i en trea på Burnegatan. Jag bodde ju på Sleipnergatan, så ligger alldeles bredvid där. Med 11 barn och en mamma från Somalia där. Jag läste på Märstedt nu, hotas av vräkning, och jag undrar, pappa var ju död, men... Ja, det blir alltså 12 personer i en trea, som är väl kanske runt en, ska jag säga, en... Det brukar ligga på mellan 75 och lite drygt 80 kvadratmeter. Det där var ju alltså Sigtuna hem tidigare. Men Buregatan är väl en del av de här 1300 lägenheterna som Sigtuna sålde sen i februari 2012. Då hade jag ju redan flyttat till Långsuttan. Jag bodde ganska nära Buregatan. Jag bodde på Sleipnergatan, så ligger alltså bredvid där, en bit ifrån. Ja, det förbinds ju med gång och cykelbana. Så visst minns jag Buregatan, men på min tid så var det fortfarande Sigtuna hem. Nu har ju Rikshem tagit över dem där. Ja, Sigtuna hem har väl någonting uppe i backen fortfarande, någon äldreboende tror jag. Typ. Övrigt så är det sånt där. 1300 lägenheter liksom. Men som sagt, då kan man... Ja, på något sätt måste det gå. 12 personer i en trea på kanske 75 till 80 kvadratmeter, eller så, det måste vara bestämt. Med olika saker, det är folk överallt. Var man än är i den där trean så är det folk. Jag tror man får ha våningssängar, flera stycken. Det är nog säkert 2 barn i varje säng också, på delar på en säng där. Och besvärligt också. Med allting tycker jag. Man måste väl leta i skift där. Kan inte äta alla 12 på en gång där. Vilken tv-kanal ska de titta på och tjassa om fjärrkontrollen? Ja. Och så är det någon som behöver kissa så det är upptaget och så. Ja, och det är nog lite problematiskt. När man är så väldigt många i en trea som kanske ligger på en 75-80 med kvadratmeter. Jag tycker det är trångt här på 83. Det känns som att bodde i en liten garderob med bastuvärme där. Så att, ja. Tolv personer. Det finns ingen pappa där, då hade man varit 13, men han är ju tydligen av liden som sagt var. Men 12 personer i en trea på 75-80 kvadratmeter, det måste vara besvärligt tycker jag. Och nu hotas man som sagt var av vräkning där på Buregatan. Bara en brandman där som hade samma namn som jag faktiskt är namn. Det var ett vykort en gång från Kennelklubben också, men de stavade utan H där. Ja, jag pillar här. Jag kan bara pilla på ett ställe i taget. Jag går huvudet också där. De sprutar med sig i kameror där. De följer räddningstjänsten på Gotland där, på kanal 9. Jag kollade på TV4-nyheten också igår i sängen där. I TV4 Play-appen. Den är ju gratis, så det är ju reklamerat helt enkelt där. Därför det kan vara gratis helt enkelt där. Jag brukar ju ta hem de senaste programmen där med David Duke Show. Jag har inte gjort det på ett tag här, men jag ska väl i alla fall ta hem de här allra senaste med David Duke Show till deldatorn och sen archive.org. Så kan skicka en länk till radiochatten och sen få ner dessa till C-datorn här. Jag har inte tagit ner här David Duke på länge nu, så att det är dags att ta ner lite färska program med hans Duke Show. Det var intressant att lyssna på P3-dokumentär där så. Människosmugglaren Amir Heidari där, så han lyckas ju muta den där säkerhetstjänsten på något vis i Iran va? Annars hade han nog legat dåligt till faktiskt. Han lyckades muta de där gubbarna och så faktiskt, och lyckades fly i olika taxibilar och så vidare. Smugglades i bergen där. Han verkar leva i Mellanöstern idag. De försäkrade människan faktiskt och så, att inte han kunde stoppas så. Märkligt nog var han väl inte svensk medborgare, han är kanske dubbla medborgarskap där. Ja, jag brukar ta ner de där senaste med David Duke Show. Jag brukar inte ta ner på ett tag, men nu tar vi ner de här som har varit under veckan här. Ja, det är väldigt dött och ödsligt här. Man ser inte mycket människor och tomma, mörka lägenheter. Så att, vi har ju bara ICA-butiken som det är lite fart i. Övrigt är det helt... Ja, det är helt dött här, och vi hade en badplats utan någon badande. En idrottsplats som är helt död, och man ser inte många människor på gatan, om man ser någon överhuvudtaget där. Väldigt dött och ödsligt här. Ja, nu har jag fått ner några program med David Duke Show. Det är deras dator där, jag ska lägga in dem i Winamp på Viewplay där och skicka upp dem till archive.org, så jag kan ta ner dem också till C-datorn här. Man kan ju bara göra en sak i tag. T på beslut. Fungerar som det ska helt enkelt, och jag sa ju det att det kommer att bli normal drift om vi bara avvaktar här, och de har ju tekniker som kan se att det är någonting tokigt där. Där låg ju hela sidan nere helt först, och sen så var den visserligen igång där, ja, det var ju nu i morse här också. Eller hur var det nu? Igår kväll kanske när det kom igång, och sen man helt enkelt inte starta upp streamserver som hade gått ner, för att det stod bara try later. Men nu i morse här så kunde jag börja trycka på on, det gröna on-läget, för att starta upp de här streamserverna som hade gått ner. Så de märkte att det var helt normalt helt enkelt där. Och här i Winamp då på D-datorn kunde vi starta upp kanal 5D, och även väl Mixkanalen tror jag det var, eller vad? Det var två kanaler där och så kunde vi starta upp ytterligare kanaler i Edcast på C-datorn där. Det finns en kontrollpanel också, jag kan gå in och starta upp servrar som har uppdakt var. Ja, jag lägger in de andra scenen här med David Duke Show i D-datorn vill jag börja med och sen även i VU Player här på D-datorn. Och sen via archive.org så ska jag få ner dem lite och lägga in dem i Winamp och V-player på C-datorn. Allting tar ju sin tid där så att man kan bara göra en sak i taget här. Jag får inte vara uppe för mycket för länge natt så så. Men det är skönt att allting är helt normalt igen med listen to my radio. Det är såna här fel så är de ganska härliga och man kan ta några tar och så börja. Återigen som det ska. Gör det nu igen sen i morse här. Men nu är det som det sa igen med listen to my radio. Ja, jag sparar i spellistan och sen ska vi ta och lägga in de här senaste med David Duke Show i VU Player också här på D-datorn också där ja. Jag släpar väl efter lite grann men jag brukar ju uppdatera lite olika program här med David Duke Show och första timmen av Red Eyes Radio och så vidare. I Winamp spellista och i VU Player både på C-dator och D-dator eller tvärsom där. Tvärtom. Det var bara jag som blåste trumpet. Ja, ingen nederbörd och ingen blåst och några plusgrader och så, men det är inte något roligt väder precis, jag tror det är solfattigt, det är ingen sol alls ute där. Men jag kommer ut i alla fall på lite svängar och några kilometer och några timmar och håller låda i mobilens röst in spel ar. Ja, nu skickar jag upp de här till Archive så tar jag ner dem sen till C-datorn den vägen. Man måste ha nattvitt här och titta på till länge som helst och så. Man måste röra på sig och så, man måste gärna till där då. Hällsjön runt, det är ju 2 mil där till exempel, där var vi i förra veckan och så. Men det är så tråkigt väder här så vi inte går för långt och så. Lite svängar, man kommer tillbaks igen. Ja, några kilometer blir då. Ta några timmar och komma hem igen där. Igår var det ju ICA-butiken där, så då var det så tungt och besvärligt så. Då fanns det inga krafter till någonting annat där. Det kommer en kontakt också här igen, från Nett och Nett där så vi kan förlyssna från studiemixen där och lägga ut den här DJ-mikrofonen också över till D-datorn. Vi gick sönder en RCA-växel eller en sån här audio-switch. Gick sönder i veckan här då. Gick inte att vrida mellan olika lägena där faktiskt, så att vi lånade en annan här då. För att kunna få ut externa apparat och studiemixen och den här DJ-mikrofonen så måste jag ha en är en sakkontakt som består av 2 dubbelhoner RCA i bägge änden där. Vi pratar i den ordinarie Shure-mikrofonen. Vi har ju 2 stycken sådana inkopplade här. en viss avstånd, men det hörs ju väldigt bra och tydligt på så, ja. Ja, då ska vi se. Då ska jag ta och föra över. De allra senaste programmen med David Duke kör där. Den 9, 8, 7 och 6. Internationale Musikmesse in Frankfurt. Deiner Bedeutung auf diesem Sektor entsprechend. Auf die große Versi-Familie tritt hin. Zu ihr zählt natürlich auch Klaus Wunderlich, der, so sagt er, in der neuen CD-Technik von Versi einen. James Last gick bort för några år sedan där. Det finns ju ett ganska häftigt album där faktiskt som tolkar Last. Tolkar ABBA-låtar där faktiskt. Ja, det är häftigt faktiskt. Ja, det är lite annorlunda versioner av kända ABBA-låtar som sagt då där. Han avled för några år sedan, känd för de här väldigt stora orkesterarrangemangen med stora blåssektioner och så vidare. Så det blev väldigt pass. Ett album också där James Last spelade den ryska folkvisor eller folkmelodier där då. Hammondorgel och så vidare. På YouTube och lyssna på den där gubben där. På stubben. Det skrev inte kul. Det är bra att få bort skräp där. Jag rensar ju småskräp. Ja, jag rensar ju småskräp alla dagar, men man kan inte plocka allt man ser i långsiktet, det är så skräpigt i långsiktet. När det är större miljöbrott där så får man ju kontakta kommunens miljö. Jag är inspektör, den ena där, med Matilda. Det finns ytterligare en. Men det räcker att skicka e-post till Matilda Lars Opp. Jag vill inte ens ringa upp utan jag skickar bara e-post och sen ibland får man ligga på där och tjata och så, och sen får man så mycket hon hör av sig också när hon har beställt hämtning och det där skräpet. Det är kommunens fastighetsbolag som helt enkelt hämtar upp det där skräpet. Jag kan inte släpa omkring på tunga gummidäck som gubbarna slänger i skogen. Jag kan inte släpa omkring på tunga betongrör som gubbarna slänger ute i skogarna. Utan det är kommunen som måste få bort detta. Det beror ju helt enkelt på att Sveaskog har öppna vägspärrar. Man borde ju inte låsa den där, men jag synar av och håller koll och så och rapporterar in. Det är ju miljöbrott med betongrör och gummidäck och så. Ja, plast och massa annat som man får rensa upp ute i skogarna. Så det gäller att ligga i här och vara aktiv på den fronten också. Och det ger resultat. Vi hade en rostig gammal tidigare brödcontainer som stod och skräpade här på ett fält utanför Långsuttan. Den är borta som ett exempel och så. Ibland får man ju tjata och så. Och i Långsuttan är det väldigt skräpigt och så. Det ligger mängder av skräp, blött och så. Jag har ingen, varken lust, tid eller skyldighet att rensa upp allt i stora mängder med skräp. Det finns ju helt enkelt ingen personal som har betalt för att plocka skräp. I Långsuttan för Hedemora kommun vägrar göra det och vägföreningen sköter varken städning av gatorna här eller väg under särskilt bra. Den fungerar helt enkelt väldigt dåligt. Här lutar stolparna åt olika håll och gatorna och gångbanorna är trasiga. Det är tämligen skräpigt också. Så att så är det. när kommunen inte tar sitt ansvar för att sköta städningen av gatorna. Det är någonting som en vägförening normalt sett inte håller på med. En vägförening ska ju sköta underhåll av gator och vägar. Så det finns helt enkelt inte någon personal som städar upp här. Därför ser man ju mängder av skräp och jag rensar väl bort lite grann när det gäller Långsuttan. Men jag ser alltid en massa skräp som inte har möjlighet att rensa upp helt enkelt. För då kommer jag aldrig fram till det igång. Och så vill jag ju hem också. Nu ska jag hålla på rensa upp allt skräp jag ser. Då kommer jag aldrig fram till vilka butiker igång. Det skulle ta flera timmar att hålla på och rensa upp dessa enorma mängder med skräp som ligger överallt. Vilken Långsuttan här. Det är allt möjligt. Ölburkar och ja, det är plastbitar och allt möjligt där och så. Så att det finns ingen som helst möjlighet att hålla på och städa upp dessa enorma mängder av skräp. Jag såg en förskräcklig massa skräp när jag skulle handla på ICA där. Ja, lite grann där tog jag med mig på hemvägen och så. Ja, det var någon större grej som jag la på papperskorgen efter ICA. Och sen när jag hade handlat på ICA så fick jag släpa hem en del små skräp där som var blött och så. Men jag såg en hisklig massa annat skräp som jag inte hade lust eller tid överhuvudtaget att hålla på och tjafsa med. Man vill ju komma hem någon gång också. Men lite grann små skräp fick jag med mig hem i de där ja, påsar då. Och väska och så vidare. Jag har lagt ut en länk till ja, de senaste programmen som sagt var med David Duke Show. David Duke Show. Ger oss ljus, ska jag älska dig. Så länge vi har havets brus, ska jag älska dig. När natten färgar dagen svart och ingenting vi ser, då ska du ändå veta att jag för vår kärlek ber. Så länge rosorna slår ut ska jag älska dig. Så länge sorgen har ett slut ska jag älska dig. När drömmar blir till verklighet och sagan den blir sann, och ska vår kärlek brinna het som förr den en gång brann. Så länge vinden smeker oss ska jag älska dig. Så länge det finns stjärneblås ska jag älska dig. När berget blir till öken sand och än en gång till berg, så ska jag ännu minnas dina ögons färg. Lyssna i mobilen och TuneIn-appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och TuneIn-appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och TuneIn-appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och TuneIn-appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och TuneIn-appen, sök bara på Sverigekanalen. Did you always want to be a superstar?

the same. You told me everyone deserves a little happiness. No one should have to be alone. We all be satisfied, just a little tenderness. Oh, only you, only you, you're all that matters. Only you, to ever.